kalbe gelen hile. Birse eğer er ya da geç dinecek bu yürek seli, arkası yarına düşmeyecek. Hep ya da hiç ama seç birini, ortası olmaya böylesi çok daha zor. Acılar kalbini kületse de aşktan vazgeç, ne kalır geriye? Dört bir yanımız aşka dolsun, sevmesen de canın sağ olsun. Aşk acısı dinirmiş, göremedik. Tenden uzak olan da gönle değermiş meğer. Sözde yeter gelirmiş, bilemedim. Kalbe gelen diliyle birse eğer, er ya da geç dinecek bu yürek seli, arkası yarına düşmeyecek. Ya da hiç ama seç birini, ortası olmuyor böylesi çok.